Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Polacy wygrali klasyfikację medalową halowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce w Glasgow. Jutro około 6 rano będą znane wyniki przedterminowych wyborów na prezydenta Gdańska. Dużym powodzeniem cieszył się zakończony dziś w Paryżu Międzynarodowy Salon Rolniczy. Polscy lekkoatleci wygrali klasyfikację medalową halowych lekkoatletycznych Mistrzostw Europy rozgrywanych w szkockim Glasgow. Polacy zdobyli łącznie 7 medali, 5 złotych, czyli Michał Haratyk zapchnięcie kulą, Paweł Wojciechowski skok o tyczce, Ewa Swoboda bieg na 60 metrów, Marcin Lewandowski bieg na 1500 metrów i sztafeta kobieca 4x400 metrów i 2 srebrne medale, Sofia Naui bieg na 1500 metrów i Piotr Lisek skok o tyczce. Drugie miejsce zajęła Wielka Brytania, trzecia była Hiszpania. Wyniki wyborów w Gdańsku będą znane najprawdopodobniej jutro około godziny 6. Z sondażowego wyniku opublikowanego przez Trójmiasto.pl wynika, że w pierwszej turze wygrała pełniąca obowiązki prezydenta Aleksandra Dulkiewicz. Przedterminowe wybory to wynik wygaśnięcia mandatu wieloletniego prezydenta miasta Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia. Dzień wcześniej został zaatakowany nożem w czasie gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Główna Komisja Wyborcza na Litwie poinformowała, że frekwencja w dzisiejszych wyborach samorządowych była nieco wyższa niż 4 lata temu. Głosowanie zakończyło się o 19 czasu obowiązującego w Polsce. Liczenie głosów potrwa przez całą noc. Frekwencja wyniosła prawie 48% i była wyższa o niecały procent od tej w roku 2015. Widzimy, że frekwencja wzrosła. Tę tendencję zaobserwowaliśmy w wyborach przedterminowych. W niektórych miejscach tworzyły się kolejki. Powiedziała na konferencji prasowej przewodnicząca Głównej Komisji Wyborczej Laura Matiosz-Aitite. Dodała, że 6% uprawnionych wzięło udział w głosowaniu przedterminowym, które odbywało się od środy do soboty. Największą aktywność wyborców odnotowano w miejscowości Birsztany. Tam do urn poszło niemal 68% uprawnionych do głosowania, a najmniejszą w rejonie kłajpeckim. W samej Kłajpedzie zagłosowało niespełna 39% uprawnionych. W Wilnie do urn poszło ponad 48%. Wybory przebiegły dosyć spokojnie. Policja poinformowała, że wszczęła 11 śledztw w sprawie łamania prawa wyborczego. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Dużym powodzeniem cieszył się zakończony dziś w Paryżu Międzynarodowy Salon Rolniczy. Był także okazją do rozmów o problemach i trudnościach, z jakimi borykają się francuscy rolnicy. Ponad 1000 wystawców, 4000 zwierząt, 600 tysięcy zwiedzających. To najbardziej lapidarny opis 56. Międzynarodowego Salonu Rolniczego. Bohaterkami tegorocznej odsłony były krowy hodowane na wyjątkowej farmie. To stare, często już zapomniane rasy. Od tych żyjących w XVIII wieku w Highlands w Szkocji, potem znane z czasów antyku. Krowy, konie, osiołki, dumnie prężące swe grzebienie koguty, owce i kozły o zadziwiająco poskręcanych rogach, a także świnki i psy. Ta zwierzęca menażeria przyciągnęła tłumy zwiedzających, ale co więcej także polityków. Wiele godzin na salonie spędził prezydent Emmanuel Macron, bo przecież wieś to potężny elektorat. Mówiono o trudnościach związanych ze spadkiem cen i malejącymi dochodami rolników, o europejskiej polityce rolnej, ale też powiało nutą optymizmu. Wielu młodych ludzi swoją przyszłość widzi na wsi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju szansa na przejaśnienia. Na południu nie będzie padać. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. 9 stopni w Suwałkach, 14 w Warszawie i Łodzi i 18 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. 4 minuty po 23. Along the coast road. The early light of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Kłaniam się Państwu ponownie, Piotr Kaczkowski przy mikrofonie. Dzisiaj ze mną dyżurują Michał Jakubik i Grzegorz Ząbrowski. Audycja nazywa się Minimax. adres do studia minimax@polskieradio.pl. Będziemy z Państwem do północy. No i co jeszcze powinienem powiedzieć? Że tych umownie nierozpakowanych płyt, bo ja już troszkę je rozpakowałem i troszkę posłuchałem, jeszcze spora sterta do odtworzenia. Pasy zapięte? Zaczynamy cichutko znowu. Lou Reed by się ucieszył. We'll be right back. Dźwięk narasta, potężnieje, jest coraz głośniejszy. Poruszające. Bożeż ty mój, tyle emocji upchanych w taki drobiazg powolny. Jest więc powolny? A może szybki? Lou Reed. Odnalazłem ten drobiazg. Tak on powiedział. O utworze, uwaga młodzież, Vanishing Act. To z 2003 roku. Tak powiedział. So much emotion packed in that quote, slow. So is that slow or is it fast? I mean, who cares in the end? It's just, you know, it's like a little lesson in perception, an example, you know, of the way we perceive or don't perceive, or the mixture of perceptions, how off you could be. Something's not what it looks like. To taka mała lekcja percepcji. Przykład, jak potrafimy coś pojąć albo jak nie potrafimy. Lub jak złudnie postrzegamy coś, co tak naprawdę jest zupełnie inne. Mówił i stukał o blat pustego biurka. Vanishing Act Lou Reed. Gdyby był z nami wczoraj, obchodziłby 77. rocznicę urodzin. Często wracamy do jego nagrań, często o nim mówimy, często go wspominamy, bo był dla nas bardzo ważny. Przed chwilą zespół In Flames. Przesłuchałem dla Państwa całą płytę, wybrałem dwa utwory do pilnej prezentacji. Dziś pomieszczę jeden, drugi odkładam na przyszłość. Jeżeli chodzi o następnego wykonawcę, płyta jeszcze nie gotowa, ale zwiastun jest. Yeah. panie i panowie, Whitesnake 2019. Naprawdę? Naprawdę. No to następni artyści. Bardzo dawno nie odtwarzałem dla państwa płyt. Jakoś albo mi się zagubili, albo byli cichutko. I teraz dopiero. Album ciekawy, a ten utwór wydaje mi się najciekawszy ze wszystkich. To Queensryche. Naprawdę oni? Tak, Night Years. No i mam teraz nagranie, które odtwarzałem dla państwa rok temu, ale znowu wypłynęło, bo, no tak, czy Ian Gillan, żegnając się z nami w Krakowie na koncercie, powiedział do zobaczenia, czy żegnajcie naprawdę. I ciągle o tym myślę i ciągle o tym z Państwem rozmawiam. I nadal nie wiem. Ale wiem, bo dostałem taką informację, że Don Airey 9 marca wyrusza w europejską trasę koncertową. Zaczyna od festiwalu Legends of Rock 9 marca, ale dzień później, 10, czyli za tydzień w niedzielę, będzie w Bydgoszczy, w klubie Kuźnia. A potem jedzie do Czech, Austrii, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec znowu. I to trwa, to tournée, no bo ma parę dni wolnych. Czy to brzmi jak Purple? No trochę tak, chociaż to on sam. Oh, Town Airy. To jego ubiegłoroczna płyta, album, który się nazywał One of a Kind. Odtwarzałem dla Państwa już muzykę z tego albumu, ale przyniosłem go znowu, no bo jest okazja. Miłość do Deep Purple jest wśród słuchaczy wielka. Nic dziwnego. Don Airy na jedynym koncercie w Polsce za tydzień, to będzie niedziela, znowu, w Bydgoszczy, w Kuźni. Don Airy, Kuźnia, Bydgoszcz, 10 marca. To co? Mogę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pomieszczę przez 33 minuty? No spróbuję. Piękne listy Państwo piszą, adresując minimax@polskieradio.pl. Dziękuję za nie wszystkie. No jest Zeppelino. No, i Zeppelinowo, i wszystko jest. Tyle z tych nowych utworów i tyle, bo pytają Państwo też, może ja szybko powiem, że już we środę w tonacji trójki, bo ja te audycje traktuję troszkę jak ciąg dalszy, jedna drugiej. Już omówiliśmy Uriah Heep i omówiliśmy Caravan z wyjątkiem występu zespołu Fren. I omówiliśmy, właściwie to omówiliśmy nawet jeszcze parę innych koncertów. No ale, bo się działo dużo, naprawdę. I Laibach fantastyczny, i Morciba świetna. Dużo jest w muzyce dźwięków. Czy przyjadą znowu do Polski, jak ja bym chciał? Wydali nową płytę? Nie, wydają nową płytę. Tydzień, dwa tygodnie temu? Nie, więcej, trzy. Odtworzyłem jeden utwór, dziś mam drugi. Silly expression. The news just got real for the new progressive. We wait out the situation. It seems like a thing. He wore a hubcap as a halo. A father grows forgetful. The mother lies in the light of the cable news feed. In the course of your conversations, you make an effort to fight off the sniffles. I can't hear. I can't hear. Play. summer we opened up the windows. The smell of sweet soup and pot smoke was no joke. Even though the joke. Didn't know where you wanted to live, it didn't stop. We had a view through the fir trees. You're not saying it enough. You're not playing stressed out by the sun. You're not playing. I'm not playing. Pozwalają pomyśleć o świecie, prawda? Lamp Chop. Szykują nową płytę. Ona się powinna ukazać za parę tygodni. A na razie udostępnili dla Państwa taki fragment jeden. Tam są takie dłuższe fragmenty też na tej płycie. Właściwie mogę powiedzieć większość. Skąd wiem? No bo już widziałem wydrukowane, ale nie widziałem jeszcze dźwięków jako takich. Ale to się tak ładnie zapowiada. To może o artystach, którzy przyjadą do nas na koncerty? Cieszą się, że przyjadą? Bardzo proszę. Zaczną 10 kwietnia i znowu w Bydgoszczy. Bydgoszcz, Warszawa, Piekary Śląskie i Suchy Las. Taka będzie trasa zespołu, który poznali Państwo, gdy zapatrzony był w dźwięki zespołu Pink Floyd. No ale ponieważ byli młodzi wtedy, a teraz dorośli, to tworzą dźwięki inne. Ujawnili nowy fragment z przygotowywanej płyty. Thank you. drive over the mountains, sail the seven seas. You could buy a house in Texas, brand new car from Japan. If you want, you buy a woman or a man, because you can. 2 holidays a year, cozy and fenced off from the poor. You may need much more insurance to be safe, to be sure. But where do I get? Tell me, where do I get? Earn some extra money with excess at any time. A dog, a cat, a talking parrot, just a click and they'll be mine. But anything they make you dream of, and all the things they make you buy, the whole business with our happiness is nothing but a lie. But where do I get? Tell me, where do I get? What I really need. What I really need. Where do I get? Taki drobiazg tylko, bo to jest tak zwana radiowa wersja. Troszkę krótsza niż miała być, no ale taka, żeby prezenterzy byli zadowoleni. Niektórzy. RPWL. Jogi. Przyjeżdżają, jak mówiłem, na 4 koncerty od 10 kwietnia do Bydgoszczy, Warszawy, Piekar Śląskich i do Suchego Lasu. Znowu wypadł mi artysta, który nigdy nie przyjechał, nigdy, i na razie nie wygląda na to, żeby się szykował, a on ma nawet zapowiedź swojego kącika u nas w Minimaxie. No jak państwo wiedzą, szykuje nową płytę. To co, zapowiedź najpierw, proszę. Hello, you're listening to Grey's Corner, Shari Kącik on Minimax. Shari Kącik. Nowy utwór państwu prezentuje. Radosna taka pieśń. Muzyka różna i różniasta, nawet i o poranku. your touch. Words evaporate, trouble clear out of sight. With my whole body listening, my heart leans out like these old river trees. Closer to be where you glide, moving under me, glistening. If fate were land, I would hold you. Yeah, I would rock you. I would shelter you, darling. If fate were land, I would lift you clear of the ground, through the gates in the morning. The time would stretch out these magic hours into days, into years. Tomorrow lost in the distance, a voice speaks out, says, hey man, let it go. But when our heart has been true, well, it don't make any difference. Fate will let. Maję, bardzo proszę, Grace Corner. Ciekaw jestem tej płyty, może ona za tydzień już trafi do nas, bo te wstępne utwory, no, mieszane uczucia. To co? Początek zamykania, domykania figury? Proszę. It's the world that isn't fair. It's the praise that wasn't there. It's the world that isn't fair. No to Tim Bones przyjeżdża do Polski, Wrocław 2 czerwca i Warszawa 3 czerwca. Czasu dużo, ale będzie płyta wcześniej. Przed chwilą w tym utworze gościnnie Steven Wilson i Peter Hamill. Ano tak, i teraz śmiało mogę sięgnąć do koncertu wczorajszego i mieć tylko nadzieję, że w Krakowie również to zabrzmiało prawie na koniec. Only yesterday you were pegging out your tent. You stood pitch perfect at the center of the flow, although nobody could know quite where you went. We were sure you were intent on the descent. All of the documents were stamped. You had clear passage to go onward to the peak, although conditions on the journey would be cramped. Bit by bit your muscles tensed up as they champed. So the moment passed while you were sitting on the fence. Become lightheaded in the thinning of the air, although you carefully prepared for such events. For all you care about it, here's 10 pence to make a call. Forever henceforth, you'll be saying how your back was bent in the something had thrown you off the scent. Molecular particles are scattered in the wind, and though you sense something beginning in the end, all the chances given, heaven sent, you'd pay them all to pay the rent, and now you no longer remember what they meant. Yesterday, you were pegging out your tent. Stood abandoned where you left it in your attempt at the descent. No, zachwyt absolutny. Wczorajszy w Warszawie, dzisiejszy w Krakowie. Są Państwo zachwyceni. Peter Hamill. Jeszcze niejednokrotnie będziemy rozmawiać. A to nagranie z nowego wydawnictwa. Ono się ukaże pod koniec miesiąca. Tam będzie 8 płyt, wyłącznie koncertowe nagrania. No i musimy zamykać. na dziś ostatni utwór. Kiedy jesteś ze mną tu?